जवां फिजाए है बड़ा हसी सफर। जवां जवां फिजाए है बड़ा हसी सफर। कहे मेरा दीवाना दिल प्यार तू किसी हसी से कर। जवां जवां फिजाए है बड़ा हसी सफर। कहे मेरा दीवाना दिल प्यार तू किसी हसी से कर। सफर